भूकंप, लेखन जेनिफर डसलिंग, चित्र लोरी ओसिएकी, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। भूकंप। पहले तो यह एक सामान्य दिन की तरह लगता है। अचानक सब कुछ हिलने लगता है, इमारतें गिर जाती हैं, जमीन फट जाती है। यह एक भूकंप है। भूकंप दुनिया में कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन उनके कारण क्या हैं? क्या वैज्ञानिक इनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं? भूकंप आने पर आपको क्या करना चाहिए? यह जानने के लिए सुनते हैं भूकंप। एंकोरेज, अलास्का, 27 मार्च 1964। ईस्टर से ठीक 2 दिन पहले गुड फ्राइडे था। पहले तो वो एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था। लोग अपने अपने काम पर थे, बच्चे स्कूल से घर आ गए थे। फिर एकदम दुनिया बदल गई। एक भूकंप आया, जमीन हिलने लगी, इमारतें गिर गईं, घर समुद्र में गिर गए, धरती में दरारें पड़ गईं। कुछ दरारें 30 फीट चौड़ी थीं। एक पहाड़ 2 टुकड़ों में फट गया। 1 मिनट पहाड़ एकदम सीधा सामान्य था, 4 मिनट बाद पहाड़ झुक गया और फट गया। वो टेढ़ा हो गया और 2 में टूट गया। अलास्का में भूकंप संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक का सबसे भयानक भूकंप था। उसने बहुत नुकसान किया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? भूकंप का कारण क्या था? पृथ्वी एक बड़ी गेंद की तरह है। इसका केंद्र कोर है, वो धातु की बनी है। उसका तापमान इतना गर्म है कि वहाँ लोहा पिघल जाता है। बीच की परत बहुत बहुत गर्म चट्टान है, यह मैंटल है। मैंटल के ऊपर चट्टानी परत क्रस्ट तैरती है। यह परत 5 से 30 मील मोटी है। मैंटल कई बड़े टुकड़ों से बनी है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। प्लेटें मैंटल पर बहुत बहुत धीमी गति से चलती हैं। कभी कभी 2 प्लेटें एक दूसरे से रगड़ती या खुरचती हैं। उससे चट्टान में दबाव बनता है। उससे जल्दी या बाद में कहीं ना कहीं क्रस्ट में कुछ टूट जाता है। चट्टान के 2 किनारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इससे भूकंप आता है। दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ बहुत भूकंप आते हैं। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ भूकंप कभी नहीं आते। ज़्यादातर भूकंप वहाँ आते हैं जहाँ 2 प्लेटें आपस में मिलती हैं। पृथ्वी की एक बड़ी दरार कैलिफोर्निया से होकर गुजरती है। इस तरह की दरार को फॉल्ट कहते हैं। यह सैन एंड्रियास फॉल्ट है। यह सैकड़ों मील तक फैली हुई है। बहुत सारे भूकंप फॉल्ट के पास आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ 2 प्लेटें एक साथ आती हैं। लोग बाड़ बनाते हैं, फिर भूकंप आता है, उससे बाड़ टूट जाती है। अब फॉल्ट के दोनों तरफ बाड़ का एक एक हिस्सा है। सीज्मोग्राफ नामक एक मशीन भूकंप को मापती है। यह कागज़ के रोल पर पृथ्वी के हिलने को रिकॉर्ड करती है। मशीन भूकंपों को 1 से शुरू करके रेट करती है। आप 1 को महसूस भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन लेवल 3 के साथ ज़मीन हिलती है। 6 के बारे में क्या? 6 या उससे ज़्यादा रेटिंग वाले भूकंप को आप भूल नहीं पाएंगे। भूकंप को मापने का एक और तरीका भी है। वो भूकंप से होने वाले नुकसान को मापता है। जहाँ चट्टान टूटी है, वहाँ सबसे ज़्यादा रेटिंग होती है। लेकिन वहाँ से दूर जाने पर उसी भूकंप की रेटिंग कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर होने पर कम नुकसान होता है। जब कोई बड़ा भूकंप आता है, तो आग लगने का खतरा होता है। 1906 में सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ा भूकंप आया था। सुबह का समय था। लोग अपने घरों से बाहर पजामों में भागे। इमारतें हिलने लगीं, इमारतों के अंदर चूल्हे गिर गए, चूल्हों से लपटें निकलने लगीं, लकड़ी के घरों में आग लग गई। जल्द ही लगभग पूरा शहर जल रहा था। भूकंप के कारण पानी के पाइप भी टूट गए, इसलिए दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत हुई। 2 दिनों में आग ने 500 ब्लॉक नष्ट कर दिए। अन्य भूकंपों में बाढ़ का खतरा होता है। 22 मई 1960 को दक्षिण अमेरिका में चिली में एक भूकंप आया। चिली प्रशांत तट पर स्थित है। भूकंप ने समुद्र में बड़ी लहरें पैदा की। लहरें समुद्र में चली गईं, वे बड़ी और बड़ी होती गईं। 15 घंटे बाद लहरें हवाई से टकराईं, वे 33 फीट ऊंची थीं। वैज्ञानिकों को पता था कि ऐसा होगा, उन्होंने सभी को समुद्री तटों से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने आगे क्या होगा इसकी योजना नहीं बनाई थी। लहरें चलती रहीं, 7 घंटे बाद वे जापान से जाकर टकराईं और कोई भी तैयार नहीं था। वैज्ञानिक यह बताना चाहते हैं कि भूकंप कब आएगा, इस तरह हर कोई तैयार हो सकेगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवर भूकंप का अंदाज लगा सकते हैं। 1977 में जापान में एक दिन थोड़ा भूकंप आया, क्या उससे भी बड़ा भूकंप आने वाला था? वैज्ञानिकों ने जानवरों पर बारीकी से नज़र रखी। कई जानवरों ने बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें की। एक खरगोश उछलकर छत पर चढ़ गया। चूहे टेलीफोन के तारों पर चलने लगे। सांप जमीन से रेंगकर बाहर निकल आए और बर्फ पर जम गए। उसके कुछ घंटों बाद एक बड़ा भूकंप आया। अभी भूकंप की भविष्यवाणी करने का कोई पक्का तरीका नहीं है, लेकिन बिल्डर मजबूत इमारतें बनाते हैं। वे अब लकड़ी का नहीं स्टील का इस्तेमाल करते हैं। भूकंप में ये इमारतें गिरने के बजाय केवल हिलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूकंप में कर सकते हैं। अगर आप बाहर हैं तो इमारतों, ऊंचे पेड़ों और बिजली की लाइनों से दूर रहें। पार्किंग स्थल जैसी खुली जगह पर जाएं। अगर आप घर के अंदर हैं तो खिड़कियों या शीशों के पास न जाएं, वे टूट सकते हैं। आप किसी बड़ी मेज़ के नीचे छिप जाएं या दरवाजे पर खड़े हो जाएं। कभी भी लिफ्ट में न चढ़ें, उसके बजाय सीढ़ियों से नीचे उतरें। जब इमारत हिलना बंद हो जाए तो तुरंत बाहर निकल जाएं। भूकंप के दौरान कुछ इमारतें खड़ी रह सकती हैं, लेकिन बाद में वे गिर सकती हैं। हर दिन दुनिया भर में लगभग 1,000 भूकंप आते हैं। यह सभी हल्के भूकंप होते हैं। भूकंप कभी नहीं रुकेंगे, वे हमारे बदलते ग्रह का एक हिस्सा हैं।